أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا زللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. الذی بوزاد احسن کل شیئن جس نے خوبصورت کر دیا ہے, حسین بنایا ہے ہر چیز کو, حسین کر دیا ہے ہر چیز کو, خلقہ جس کو بنایا اس نے, وبدا خلق الانسان من طین اور ابتدا کی تھی انسان کے پیدائش کی, من طین مٹی سے. الذی وہ ذات احسن کل شیء جس نے خوبصورت کیا ہے, حسین کیا ہے ہر چیز کو, خلقہ کہ پیدا کیا ہے اس کو, جس چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض کر دے کہ یہ تو بدصورت ہے. ہر چیز کو اللہ نے جو ہے وہ خوبصورت بنایا ہے, اور جس چیز کے لیے اللہ نے جو ہے جس چیز کو بنایا, تو جس کام کے لیے جو ہے دنیا میں اسے استعمال کیا جاتا ہے, تو اسی کے مطابق اللہ نے اس کی ساخت کو بھی بنایا, اس کے بدن کو بھی اسی طرح جو ہے وہ بنایا. یعنی گویا کہ وہی چیز اسی کام کے لیے کیا ہے, مکمل طور سے پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح گدے کو پیدا کیا تو گدے کا کام جو ہے وہ کیا ہے, برد, یعنی کیا ہے, بار برداری ہے. لوٹ کو جو ہے وہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے پیٹ کو جو ہے مضبوط بنایا. اسی طرح جو ہے وہ اونٹ کو آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی جو ہے بار برداری کے لیے ہے, تو اس کے لیے بھی جو ہے اس کے پیٹ کو جو ہے مضبوط بنایا. اسی طرح گھوڑے کو آپ دیکھ لیجئے, گھوڑے کو اللہ رب العزت نے بنایا, اس کا کام جو ہے وہ دوڑ لگانا ہے, تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے گھوڑے کی سینے کو مضبوط کیا ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ بیل کو دیکھ لیجئے, بیل کا کام جو ہے وہ ہل کھینچنا ہے, تو اللہ نے اس کے گردن کو جو ہے وہ مضبوط بنایا ہے. اسی طرح آپ سنڈا کو دیکھ لیجئے, اسی طرح ہاتھی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہاتھی کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بنایا ہے, اس کے گردن کو جو ہے وہ چھوٹا بنایا ہے. آپ خود ہی تصور کیجئے کہ اگر ہاتھی جس پوزیشن پہ ہے, جس پوزیشن پہ اللہ نے اس کو بنایا ہے, اس کے گردن کو اللہ نے شارٹ بنایا ہے, مختصر بنایا ہے, تو زمین تک جو ہے اس کا سر کس طرح جو ہے وہ پہنچتا. تو کھانا تو وہ زمین سے جو ہے وہ کھاتا, تو کیا کرتا وہ, اس لیے تو اللہ نے کیا کر دیا, اس کے لیے سونڈ بنائی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر تو ناممکن سی بات تھی کہ وہ زمین سے جو ہے وہ کیا کرتا, زمین سے کسی چیز کو جو ہے وہ اٹھا دیتا. اسی طرح پانی کے ٹب میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سر کو یعنی نیچے کر دیتا. تو اللہ نے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ سون پیدا کر دی کہ جس سے وہ پیتا بھی ہے, جس سے وہ اٹھا کے جو ہے وہ منہ کے اندر ڈالتا ہے. تو اللہ نے جس چیز کو جو ہے وہ بنایا ہے تو اس کو خوبصورتی سے بنایا ہے. وہ اپنے کام کے لیے, جس کام کے لیے جو ہے اللہ نے جس چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا تو اس کام کے لیے انتہائی موضوع ہے. اس کام کے لیے کیا ہے, انتہائی موزون ہے اس کام کے لیے کہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذی احسن کل شیء, وہ ذات جس نے خوبصورت بنا دیا ہے ہر چیز کو, خوبصورت کر دیا ہے, حسین کر دیا ہے ہر چیز کو, خلقہ کہ پیدا کیا ہے اس کو. یہاں دوسری معنی جو ہے یہاں پر کیا ہے, الذی احسن کل شیء, خلقہ کے معنی کیا ہے, خلقہ. دوسری قرأت یہاں پر علماء کرام کا یہ ہے کہ وہ ذات جس نے خوبصورت بنایا ہے ہر چیز کا, خلقہ اس کی ساخت کو, ہر چیز کی ساخت کو اللہ نے جو ہے وہ کیا بنا دیا ہے, انتہائی خوبصورت جو ہے وہ بنا, جس طرح میں نے آپ کے سامنے تفسیر کر دی. وہ بدا, جس کام کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ اس کام کے لیے مکمل طور سے موزون ہے. وہ بدا خلق الانسان من طین, اور شروعات کی تھی, ابتدا کی تھی انسان کی پیدائش کی, من طین مٹی سے. مراد اس سے کیا ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ وہ کیا ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہے, انسانیت کے جو ہے وہ کیا ہے, سر چشمہ ہے, انسانیت کی جو ہے وہ ابتدا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بدا خلق الانسان من طین, اور ابتدا کی تھی, خلق الانسان انسان کی پیدائش کی, من طین مٹی سے, یعنی ہمارے ہر انسان کی اصل کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, پھر بنایا نسله ہر انسان کی نسل کو, من سلالة چنے ہوئے, من ماء مهين یعنی پانی نرم سے. ثم جعل نسله, پھر بنایا نسلہ نسل انسانی کو, من سلالتن چنے ہوئے, من ماء مہین یعنی پانی نرم سے. دیکھیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پوری دنیا سے فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ مٹی کو اکٹھا کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے خلاصے کو جو ہے اللہ نے نکالا. خلاصے کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ کیا کیا, اس خلاصے مٹی سے جو ہے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈانچے کو جو ہے بنایا. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں, سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں آپ نے پڑھا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو, من سلالت من تین, پانی کے خلاصے سے, مٹی کے خلاصے سے ہم نے کیا کر دیا, انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. تمام دنیا سے جو ہے وہ مٹی کو جو ہے وہ اٹھایا گیا مختلف جگہوں سے, اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ نکالا, اور اس سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے ڈانچے کو جو ہے بنایا. اور پھر جو ہے ہر انسان کی جو نسل کی ابتدا ہوئی وہ کس چیز سے ہوئی, وہ باپ اور ماں کے نطفے سے جو ہے اللہ نے ہر انسان کو جو ہے وہ بنایا. تو آدم علیہ السلام والسلام کے ڈانچے کو زمین کے چنے ہوئے مٹی سے بنایا, اور اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام اور ہر انسان کی جو نسل ہے اس کو باپ کے چنے ہوئے جو ہے وہ کیا, پورے بدن سے اللہ نے جو ہے اس پانی کو جو ہے وہ کیا کیا تھا, اس کا چناؤ کیا تھا. کیونکہ اسی پانی کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے, باپ کی جو ہے اخلاق یعنی اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا جو ہے اثر ہوتا ہے, اسی میں جو ہے وہ باپ کی غیرت اور بے غیرتی کا اثر ہوتا ہے. باپ اگر بہادر ہے تو اس میں اثر ہوگا, باپ اگر جو ہے یعنی کیا ہے جری ہے بہادر ہے اس کا اثر ہوگا. اسی طرح جو ہے باپ اگر حسین ہے خوبصورت ہے تو اس کے اندر اثر ہوگا, اگر باپ جو ہے وہ بدصورت ہے اس کے اندر اثر ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اس کے ناخنوں کی جو ہے وہ ترتیب ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے کیا ہوتی ہے بالوں کی رنگت جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے. پھر جس کا نطفہ جو ہے وہ غالب آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ اسی کی طرح ہوتا ہے. اگر باپ کا نطفہ جو ہے وہ غالب آئے تو بچہ جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے, اگر ماں کا نطفہ جو ہے وہ غالب آ جائے تو بچہ جو ہے ماں کی جیسا ہوتا ہے. سمجھا گئی, یہ حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالہ, پھر بنائی نسل انسان کو من سلالہ چنے ہوئے پانی, مم ما ان مہین, مم ما ان مہین یہ سلالہ سے بدل ہے, یعنی سلالہ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے مم ما ان مہین یعنی پانی نرم سے, کیونکہ وہ پانی جو ہے پورے بدن کا جو ہے وہ خلاصہ ہوتی ہے. تو آپ کو کہہ دیا اس میں آنکھوں کا کلر ہوگا, اس میں جو ہے وہ خوبصورتی ہوگی, اس میں جو ہے وہ یعنی جو ہے ناخنوں کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں ہوگا, یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. ثم سواہ و نفخ فیہ, اب برائے مہربانی اپنی توجہ کو جو ہے کہیں اور مرکوز نہ کیجیے, کیونکہ ابتدا سے جو ہے میں غیر متوجہ ہو کر درس دے رہا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے بلب کی طرف دیکھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں, تو کوئی جو ہے کس طرح, تو میری توجہ بالکل نہیں ہے درس کی طرف. جو میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں. تو برائے کرم جو ہے اپنے کام سے آپ کام رکھیے, اپنے قرآن کو آپ دیکھ لیجیے. اوپر اگر آسمان گر جائے تو گرنے دو, کہاں بچ کے جو ہے وہ نکلیں گے. اگر زمین میں جو ہے ہم دنسنا ہے ہمیں تو پھر ٹھیک ہے ہم دنس جائیں گے, ہمیں کون جو ہے وہ بچائے گا, کہاں تم بھاگو گے. بارش اگر برس رہی ہے تو تم کیا پرنالی کے نیچے بیٹھے ہو. تم جو ہے اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے قرآن کو جو ہے وہ دیکھ لو. یہ بے ادبی ہے کہ تم کبھی ایک کو دیکھتے ہو کبھی دوسرے کو دیکھتے, بے ادبی نہ کرو قرآن کی, کیونکہ میرا توجہ جو ہے وہ مکمل طور سے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سم مسواہ, پھر برابر کر دیا ہم نے انسان کو آزائے بدن پر, پھر برابر کر دیا ہم نے انسان کو آزائے بدن سے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اور پھونکی ہم نے اس میں مِن رُوحِهِ اس کے روح سے. وَجَعَلْنَاكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, اور بنائی ہم نے تمہارے لیے السمع کان, والابصار اور آنکھیں, والافیرا اور دل, قلیلم ما تشکرون بہت توڑے ہیں تم میں سے شکر ادا کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم سواہ, پھر برابر کر دیا ہم نے اس انسان کو کیا آزائے بدن پر, آزائے بدن سے ہم نے اس کو برابر کر دیا. جس طرح جو ہے اور صرف برابر نہیں کر دیا آزا کہ پورے آزا ہم نے ان کو دیے, جن کی ان کو ضرورت تھی اللہ نے وہ اعضاء ان کو دی, اور جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اللہ نے ایک کے بجائے دو دیے ہیں. آنکھوں کی زیادہ ضرورت تھی, ایک ڈیمیج ہو جائے تو دوسری تو ہے, اسی طرح جو ہے وہ کان جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے تو ایک کے بجائے جو ہے وہ دو دیے, ایک کا پردہ ڈیمیج تو دوسرا تو کام کرے گا. زبان کا جو ہے وہ اتنا کام نہیں ہے تو وہ جو ہے کیا دیا ہے, ایک زبان دیا ہے, اس کی خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے. ہاتھ جو ہے اس کے زیادہ کام ہے وہ دو دیے ہیں, پاؤں کے جو ہے وہ زیادہ کام ہے تو وہ دو دیے ہیں. تو اللہ نے اور صرف جو ہے وہ اعضاء نہیں دیے کہ اعضاء سے برابر کسی چیز کی کمی انسان کے اندر نہیں ہے, ایسی چیز کے انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری تھی اور اللہ نے انسان کو اس سے محروم پیدا کیا. کوئی آج تک بتا سکتا ہے, کوئی ایک عضو جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ جس کی کمی جو ہے انسان کے اندر ہے؟ سمجھ آ گئی, سب جو ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے. اور اللہ رب العزت سورۃ الانفطار کے اندر فرماتے ہیں فادلکا, اللہ نے تمہارے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا, انصاف کر دیا, تمہارے ساتھ انصاف کر دیا, برابر نہیں انصاف بھی کیا تمہارے ساتھ. کس طرح کا انصاف؟ کہ آپ کو جو ہے وہ دو ہاتھ دیے, تو دیکھیے دو ہاتھ آپس میں کیا ہے, برابر ہے. اگر ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبا ہوتا دوسرا جو ہے وہ شارٹ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ اسی طرح جو ہے وہ آنکھوں کو دیکھ لیجیے, ایک آنکھ جس طرح ہوتی ہے دوسری بھی اسی طرح بنی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ناک کے سوراخوں کو آپ دیکھ لیجئے, ایک جتنا جو ہے وہ کھلا ہے دوسرا بھی اسی جسامت میں ہے. کانوں کو آپ دیکھ لیجئے, ایک سے ایک برابر ہے. اگر ایک جو ہے وہ چھوٹا ہے اور دوسرا ایک چار انچ کا تھا اور دوسرا جو ہے وہ آٹھ انچ کا تھا تو پھر کیا ہوتا؟ اسی طرح جو ہے وہ پاؤں کو آپ دیکھ لیجئے، دونوں پاؤں جو ہے آپس میں کیا ہے؟ برابر ہے. اگر ایک پاؤں جو ہے وہ شارٹ ہوتا، دوسرا جو ہے وہ لانگ ہوتا، ایک طویل ہوتا، ایک جو ہے وہ پست ہوتا، کم ہوتا، تو کیا کرتے؟ ایک کو اپنے پیچھے جو ہے وہ گھسیٹتے، ایک زمین پہ لگتا، دوسرے کو گھسیٹ کے جو ہے ہم لے جاتے. تو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ یہاں اعضاء بدن بھی دیے، اور دوسرا کام جو ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمارے اندر اعضاء کے اندر انصاف بھی کر دیا ہے، تناسب سے اللہ نے جو ہے وہ بنا دیا ہے. کسی چیز کے اندر جو ہے بے انصافی نہیں کی، اس کے اندر جو ہے وہ لمبائی اور یعنی کیا پیدا نہیں کی، کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کی، ایک اندازے سے اللہ نے جو ہے سب اعضاء جو ہے وہ بنائے ہیں. تو اللہ نے پھر جو ہے آپ دیکھ لیجئے بالوں کو دیکھ لیجئے، انسان کے بدن پہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بال ہے، جس رفتار سے جو ہے وہ داڑھی کے بال جو ہے وہ بڑھتے ہیں، کیا اسی رفتار سے جو انسان کے سر کے بال بھی بڑھتے ہیں؟ اور اسی طرح جو ہے آپ اور اعضاء کو آپ دیکھ لیجئے، جو آپ کی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بھوے. بھوے کو آپ دیکھ لیجئے، اگر یہ بھی اسی رفتار سے جو ہے وہ بڑھتی، جس رفتار سے داڑھی بڑھتی ہے، تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچا ہے؟ کسی کے جو ہے وہ کانوں پہ جو ہے وہ بال ہوتے ہیں، ہمارے تو نہیں ہے مگر کسی کے ہوتے ہیں، تو کانوں پہ جب بال ہوتے ہیں اگر وہ اسی رفتار سے بڑھتے جس رفتار سے سر کے بال جو ہے وہ بڑھتے، پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح جو ہے وہ ناک کے اندر کسی کے جو ہے وہ بال ہوتے ہیں، تو اگر وہ اسی رفتار سے بڑھتے جس رفتار سے جو ہے وہ سر کے بال جو ہے وہ بڑھتے، پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ بدن کے اوپر جو ہے جو بال ہے، اسی کو آپ دیکھ لیجئے، مختلف ترتیب سے جو ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں. اللہ نے جو ہے ایک نظام مقرر کیا ہے پورے بدن کے اندر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم سواہ، پھر برابر کر دیا ہے اس انسان کو اعضاء بدن پر. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں، اور پھونکی ہم نے اس میں من روحہ، اس کی روح سے. اللہ نے ہر انسان کے لیے اپنا روح بنایا، یا روحی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم میں سے. پھر پھونکی ہم نے اس میں روحی اپنے حکم سے، کیا چیز؟ کیونکہ روح جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. روح جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک حکم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ہم نے اس کے اندر جو ہے اس کی روح کو ڈالا، یا اللہ کی حکم اللہ نے اس کے اندر ڈال دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائی تمہارے لیے السَّمَعَ کان، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل. مگر زبان کا اللہ نے یہاں پر بھی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جب کانوں کا تذکرہ ہوا تو زبان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو کان کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے جو ہے وہ کان کام کرتے ہیں تو اس کی زبان بھی جو ہے وہ قوت گویائی پہ جو ہے وہ قادر ہوتی ہے، مگر جس کے کان جو ہے وہ کام نہ کرے تو اس کی جو ہے وہ کیا زبان بھی اس کا کام نہیں، وہ گنگا ہوتا ہے. کیونکہ ہر گنگا جو ہے وہ کیا بہرا ہوتا ہے، اور ہر بہرا جو ہے وہ گنگا بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے، جو بہرا ہوتا ہے اس کے کانوں کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، مگر اس کی زبان کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا. مگر وہ جو باتیں نہیں کر سکتے، تو بنیادی چیز ہے پہلے سننا. آپ نے کسی چیز کو سن لیا تو اس کی آپ جو ہے کاپی کریں گے، اس کی آپ نقل اتاریں گے، اس جیسا آپ کہیں گے. تو جب آپ نے کسی چیز کو سنا نہیں ہے تو آپ کس طرح کی ایک بات کریں گے؟ تو ہر آدمی جو ہے وہ کیا، ہر آدمی پہلے سنتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بولتا ہے. اور گنگا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے کان جو ہے وہ کام نہیں کرے، اس نے سنا نہیں تو وہ بولے گا کس طرح؟ تو اللہ نے جو ہے وہ کانوں کا تذکرہ کر دیا اور زبان کا تذکرہ نہیں کر دیا، کہ جب کان کام کریں گے تو زبان بھی کام کرے گا، اور اگر کان جو ہے وہ کام نہیں کریں گے تو زبان بھی جو ہے حرکت کام نہیں کرے گی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خلیل اما تشکروں، بہت تھوڑے تم میں سے جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں. شکر کے تین اجزاء ہیں، دل میں جو ہے وہ کیا کرنا، دل سے اعتراف کرنا کہ اللہ نے دی ہے یہ اعضاء، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے، زبان سے اعتراف کرنا اللہ نے دی ہے، اور تیسری کیا ہے؟ استعمال نعمت، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ اعضاء دیے اسی کو اس مقصد میں جو ہے وہ لگانا. آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا، کانوں سے قرآن کو سننا، زبان سے جو ہے قرآن کو بولنا، اور دل میں جو ہے وہ قرآن کے بارے میں سوچ اور فکر سے جو ہے وہ کام لینا، بھاؤں سے جو ہے وہ قرآن کی مجلس میں جو ہے وہ آنا، ہاتھوں سے جو ہے وہ قرآن کو اٹھانا، اور کام بھی کرو مگر اس سے جو ہے جب تم دین کے اندر اس کو لگاؤ گے تو گویا کہ آپ نے عملی طور سے اللہ کے دی گئی نعمتوں کی جو ہے کیا کر دی شکر ادا کر دی. وقالوا اذا ظللنا في الارض, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جب زمین کے اندر جو ہے ہم بٹک جائے, زمین کے اندر جو ہے ہم کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, منتشر ہو جائے, قبر کے جو کیڑے ہیں وہ ہمارے گوشت پوش کو جو ہے وہ کھا لے اور اسی طرح ہڈیاں ہماری جو ہے وہ رزا رزا ہو جائے, تو کیا دوبارہ اللہ رب العزت ہمیں نئے سرے سے جو ہے وجود دے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وقالوا اذا ظللنا في الارض, اور کہتے ہیں یہ لوگ اذا ظللنا في الارض, اے جب ہم منتشر ہو جائے گم جائے, في الارض زمین پر, زمین میں, اذا ظللنا جب گم جائے ہم, في الارض زمین میں, اذا ظللنا کے یہ معنی نہیں کہ جب گمراہ ہو جائے ہم زمین میں, کس طرح جو ہے وہ زمین میں گمراہ ہو جائے, تو ضلالت کے معنی جو ہے یہاں پر گم جانا ہے, پختوں کے معنی رو کے دل. وقالوا اذا ظللنا في الارض, اور کہتے ہیں جب گم جائے ہم زمین پر, زمین میں, ائنا لفی خلق جدید, تایا ہوں گے ہم ضرور بضرور نئی پیدائش میں, ضرور بضرور ہم ہوں گے کیا نئی پیدائش میں, کیا اللہ ہمیں نئے سرے سے وجود بخشے گا؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون, بلکہ یہ لوگ بلقاء ربهم اپنے رب کی ملاقات سے کافرون انکار کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرنے والے, اسی طرح کی بانے بنا رہے ہیں, حقیقت میں یہ رب کی ملاقات سے جو ہے وہ کیا بھاگ رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یتوفاکم, روح قبض کر لے گی تم سے, ملک الموت, موت کا فرشتہ وہ, اکل بکم, جو مقرر کیا جاتا ہے تم پر, جو مقرر ہے تم پر یا مقرر کیا جاتا ہے تم پر, ثم الی ربکم ترجعون, پھر رب کی طرف ترجعون, تم واپس کر دیے جاؤ گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یتوفاکم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یتوفاکم, روح قبض کرے گی تم سے, ملک الموت, موت کا فرشتہ وہ, اکل بکم, جو مقرر ہے تم پر, ثم الی ربکم ترجعون, پھر رب کی طرف ترجعون, تم لوٹ کے جاؤ گے. یاد رکھیے اس چیز کو, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ملک الموت کا نام جو ہے استعمال کیا, مگر اس کے علاوہ جو آیات آپ نے ابھی تک جو ہے وہ پڑھی, وہ جو ہے آپ نے سورہ نساء کے اندر بھی پڑھی, سورہ انفال کے اندر بھی آپ نے پڑھی, سورہ آراف کے اندر بھی آپ نے پڑھی, اسی طرح سورہ انعام کے اندر بھی آپ نے پڑھی, کہیں پر لفظ کیا ہے, تتوفاہم الملائکہ, روح قبض کرے گی ان سے کیا فرشتے, کہیں پر کیا ہے, رسولنا, ہمارے فرشتے, ایک فرشتہ نہیں بلکہ کیا, ہمارے فرشتے, اسی طرح ملائکہ, ایک ملک نہیں بلکہ کیا, ملائکہ, فرشتے. تو ثابت یہ ہوا کہ موت, روح قبض کرنے کے فرشتے جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے, روح قبض کرنے کے فرشتے جو ہے وہ کیا ہے, ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. تو ابھی جو ہے جس طرح ایک حدیث میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی پہ جو ہے وہ موت آتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ جنت سے, فرشتے جو ہے جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ جو کپڑے ہوتے ہیں, ان کپڑوں پہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ لگی ہوتی ہے, ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ گلدستے ہوتے ہیں, اور وہ کس کے پاس آتے ہیں, اس نیک روح کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتے, آدمی کے پاس پہنچ جاتے, اور بڑی آسانی سے جو ہے اس کو روح جو ہے وہ قبض کیا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایماندار آدمی سے, مومن اور موحد آدمی سے فرشتہ جب روح قبض کرتا ہے تو اتنی آسانی سے جس طرح جو ہے آٹے کے اندر جب بال جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کو جب کھینچا جاتا ہے تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آٹے کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے, آسانی سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, آسانی سے جو ہے وہ کیا, وہ بال جو ہے آپ کھینچ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بےمان قرآن کے منکر انسان سے جب فرشتے جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ جہنم سے جو ہے وہ کیا بدبو وغیرہ جو ہے وہ لاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے ان سے جب فرشتہ جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ زندہ بکری یا جانور سے جو ہے کوئی جو ہے کیا اس کی کھال کو جو ہے وہ کھینچ رہا ہے, زندہ جانور سے جو ہے وہ کیا آپ جو ہے اس کی کھال کو جو ہے وہ کھینچ رہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا یہ بنین جس سے بنتا ہے دیتسوائے وڑے وڑے تسوائے اون, جس طرح اون کے اندر جو ہے وہ کیا جس طرح اون کے اندر جو ہے وہ کانٹے دار لکڑی کو جو ہے وہ کھینچنا آسان ہے کہ مشکل ہے, انتہائی مشکل ہے. تو اسی طرح مشرک اور بےمان آدمی سے روح اتنی مشکل سے جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے, فرشتے جو ہے اس کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور روح جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے, یہ آگے لاتے ہیں اور وہ پیچھے جو ہے وہ ہٹتی, اور جب آسمانوں کی طرف جو ہے وہ روح پرواز کرتی ہے تو وہاں پر آسمانوں کے دروازے اپنے لیے مقفل پاتی ہے بن پاتی ہے, تو فرشتے وہاں سے اس کو زمین کی طرف دے مارتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے مقام بنا ہے جس کو کیا کہتے ہیں جس کو سجین کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے یہ کیا یہ منتقل ہوتا ہے جو جہنم کا ایک حصہ ہے, اور جو نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کیا آسمانوں کی طرف جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, اور فرشتے آپس میں اتنی محبت کے ساتھ جو ہے اس روح کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ لیتے ہیں, جس طرح کسی کے گھر کے اندر جو ہے ایک لاڈلا بچہ کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے جو رہنے والے ہوتے ہیں تو کیا شوق اور محبت کی وجہ سے کوئی ایک سے کھینچتا ہے اور کوئی دوسرے سے جو ہے وہ کھینچتا ہے, تو اسی طرح فرشتے جو ہے اس روح کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اسی انداز میں جو ہے وہ پہنچاتے ہیں, کہاں پر جو آسمانوں میں مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کے ارواح جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں جس کو علیین کہتے ہیں وہاں پر وہ پہنچ پاتی ہے, اور یہ روایت نسائی کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھیے موت کے فرشتے جو ہے وہ ایک نہیں ہے, موت کے فرشتے جو ہے وہ کیا ایک نہیں ہے, موت کے فرشتے جو ہے وہ زیادہ, جس طرح میں نے آپ کو جو ہے ریفرنس کے طور پہ بتائی سورہ نساء, اسی طرح سورہ انعام, سورہ آراف اور سورہ انفال, کہیں پر ملائکہ کا تذکرہ ہے تو کہاں پر رسولنا کا تذکرہ ہے, یعنی ہمارے فرشتے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ موت یعنی روح قبض کرنے کے فرشتے جو ہے وہ زیادہ ہے, تو ابھی اسرائیل سے جو ہے وہ کیا مراد ہو, تو یاد رکھیں اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتوں کے دستے کا جو ہے وہ سپہ سالار اور امیر ہے جو اللہ نے جو ہے انسانوں کے روح قبض کرنے پہ جو ہے جس دستے کو مقرر کیا ہے, تو اس کا سپہ سالار اور اس کا امیر جو ہے وہ کون ہے, حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور جس فرشتے کو جس علاقے میں جس آدمی یا جس علاقے والوں کے روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو اس فرشتے پہ اطلاق ہوتا ہے ملک الموت کا, یعنی یاد رکھیے ملک الموت کا یہ لفظ یہ اسم عالم نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ملک الموت ہے, بلکہ یہ کیا ہے اسم صفت ہے کہ جو فرشتہ جو ہے اس کام پہ مقرر کیا جائے کہ روح قبض, سٹی ڈاؤن کے اندر ایک فرشتہ ہے, گلبہار کے اندر جو ہے وہ علیحدہ فرشتہ ہے, اسی طرح فلاں علاقے کے اندر جو ہے وہ علیحدہ فرشتہ ہے, تو جس فرشتے کی جو ہے وہ ڈیوٹی مقرر کی جاتی ہے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اس فرشتے پہ اطلاق ملک الموت کا ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تحصیلدار جو ہے وہ پوری دنیا اور پاکستان کے اندر ایک تو نہیں ہے نا, ہر ضلع کے اندر اپنا تحصیلدار ہوتا ہے, پشاور کا اپنا, نوشہرہ کا اپنا, چارسدے کا اپنا, مردان کا اپنا, اور اسی طرح سوابی کا اپنا ہے. جو آدمی تحصیلدار کا جو ہے وہ کام کرے اس کی سیٹ پہ بیٹھے اس کو تحصیلدار کہتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ ڈی سی اور اے سی کی بھی یہی بات ہے, اور اسی طرح سی کی بھی بات ہے, کمشنر کی بھی بات ہے, کہ ہر ضلع کے اندر اپنا کمشنر ہوتا ہے, جو جہاں پر کمشنر کی ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دے تو اس کو کمشنر کہتے ہیں, اس کو ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ملک الموت پوری دنیا کے اندر ایک نہیں ہے, بلکہ کیا جو فرشتہ جس علاقے کے روح قبض کرنے پہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے تو اس فرشتے پہ اطلاق ہوتا ہے ملک الموت کا, اور اس کا جو ہے اس ٹیم کا جو ہے جو سربراہ ہے اس کا نام کیا ہے, حضرت اسرائیل علیہ السلام. بجٹ جو ہے لیلۃ القدر کی شب, وہ حوالہ ہوتی ہے اسرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں تاریخ کو جو ہے فلاں کی روح قبض کرنا ہے, فلاں جگہ میں جو ہے وہ فلاں کی روح کو قبض کرنا ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے, جو ان کے ماتے ہیں فرشتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیا اپنا اپنا جو ہے وہ کام اور لسٹ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, لیلۃ القدر کی شب جو ہے یہ سارے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ حوالے کیا جاتے ہیں لیلۃ القدر. کوئی کہتے ہیں کیا قرآن سے دوری کی وجہ سے جاہل لوگ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں شب بارات میں جو ہے یہ کام تقسیم ہوتا ہے. تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ معافی حالان کے لیلۃ القدر کے نام ہی اسی وجہ سے لیلۃ القدر, یہ اندازے کی رات. لیلۃ القدر قدر کے کی معنی کیا ہے, اندازہ. وہ سال جو ہے وہ پورے سال کا جو ہے وہ کیا اس رات میں آئندہ سال کا پورا اندازہ یعنی بجٹ جو ہے وہ حوالے کیا جاتا ہے, اسی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں ہم نے جو ہے وہ کیا غلط عقائد رکھنے والوں کی جو ہے وہ کیا تردید کر دی. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا مقام اونچا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ اونچا ہے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تو السلام کا مقام جبرائیل سے بڑھ کر ہے, اسرائیل علیہ السلام تو السلام تو جبرائیل کے ماتے ہیں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب اسرائیل علیہ السلام و السلام پوری دنیا کے اندر حاضر ناظر ہے, جاپانیوں سے بھی وہ روح قبض کرتا ہے, امریکیوں سے بھی جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے, ملیشین سے بھی جو ہے وہی روح قبض کرتا ہے, پاکستانیوں سے بھی وہی روح قبض کرتا ہے, عراقیوں سے بھی وہی روح قبض کرتا ہے. تو جب اسرائیل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے موجود ہے, تو کیا نبی علیہ السلام و السلام ایک ٹائم میں پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے؟ اب کے دن نہیں. اسرائیل علیہ السلام والسلام آپ کو کس نے بتایا کہ اسرائیل علیہ السلام پوری دنیا میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے؟ اس کا تو اپنا ایک علاقہ ہے, ایک جگہ ہے, وہاں پر وہ متعین ہے, اور پھر جو ہے اس کے حکم سے جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ مقرر ہے, اس کو جو ہے وہ بل دیتا ہے, وہ جو ہے کام حوالے کرتا ہے, فلاں علاقے کا جو ہے اپنا ذمہ دار فرشتہ ہے, ان کو حکم دیتا ہے کہ فلاں فلاں کا رخ جو ہے وہ فلاں وقت میں جو ہے وہ قبض کرنا ہے, اور اس فرشتے پہ اطلاق ہوتا ہے ملک الموت کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرتی ہے تم سے ملک الموت, موت کا فرشتہ وہ, وکل بکم جو مقرر کیا گیا ہے تم پر, ثم الی ربکم ترجعون پر رب کی طرف ترجعون تم لوٹ کے جاؤ گے, ولو ترا اور اگر دیکھ لو تم, اگر دیکھتے تم, ذل مجرمون جب مجرم لوگ, نہ کسی رؤوسہم سروں کو جھکا کر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. اگر دیکھتے آپ مجرموں کو جب جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو, عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں, اگر دیکھتے آپ کہ سر جھکائے ہوں گے مجرم لوگ اپنے پروردگار کے ہاں, تو کیا کہیں گے, نا کی سور اسے ہم پشتوں کے اندر سر نگو بئی سرکوزی بئی, اللہ کے سامنے جو ہے وہ کیا کرے ہوں گے, بڑے جوابروں کے سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. یہاں پر تو مستی کرتے ہیں, یہاں پر تو کیا کرتے ہیں, مستی کرتے ہیں, فلاں علاقہ میرا ہے, فلاں کام میرا ہے, میں لینڈ لارڈ ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, وہاں پر سر جھکا کے کریں گے اور کیا کہیں گے, ربنا اے ہمارے پروردگار, اب سر نہ ہم نے خوب دیکھ لیا, وہ سمے آنا ہم نے سن لیا, فرج آنا پس واپس کر دے ہمیں دنیا کی طرف, نعمل صالحاً عمل کریں گے ہم نیک, ان ناموقنون یقیناً ہمارا یقین آ گیا. کیا کہیں گے مشرق لوگ, کافر لوگ, وہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ پکے مومن بن جائیں گے, رب کو فرمائیں گے اے رب ہم نے خوب دیکھ لیا, ہم نے خوب جو ہے وہ سن لیا, اے اللہ ہمیں واپس کر جا دنیا کی طرف, ہم عمل کریں گے نیک, یقیناً ہمارا یقین آ گیا. کیا آپ زندہ کر سکتے ہیں, حساب اور کتاب کر سکتے ہیں؟ اسی طرح جو ہے آپ جو ہے حساب اور کتاب کر سکتے ہیں, اسی طرح جو ہے آپ دوبارہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے عذاب کو دیکھ لیا, آپ کے فرشتوں کو ہم نے دیکھ لیا, ہمارا یقین آ گیا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ولو شئنا, اللہ رب العزت فرماتے ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولکن حق القول منی, ولو شئنا اگر چاہتے ہم جبری ایمان, اگر چاہتے ہم جبری ایمان زبردستی کا ایمان, لا آتینا کل نفس ہداہا, تو ضرور بضرور دیتے ہم ہر نفس کو ہداہا, ان کی ہدایت ان کی توفیق. ولیکن حق القول منی, لیکن لگ گئی, لیکن ثابت ہوئی, لگ گئی حکم میری, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, کہ ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے, انسانوں سے سب, یعنی سب جنات اور انسانوں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلو شینا, اگر چاہتے ہم جبری ایمان, زبردستی ایمان کے سب جو ہے وہ مومن بن جائے, تو ہم جو ہے زبردستی کرتے, تو کیا اللہ کے جبر کے سامنے جو ہے کوئی ٹکتا, کوئی انکار کرتا؟ لآتینا کل نفس ہداہا, ضرور بضرور ہم دیتے ہر نفس کو, ہر آدمی کو ہداہا, ان کی توفیق, ہر ایک مان لیتا, کیونکہ اللہ کی زبردستی کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا کسی کی چلتی ہے؟ اللہ زبردستی کرے کہ مانو, تو کیا وہ جو ہے انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے میں نے اس طرح نہیں کیا ہے, میں نے تو دو راستے جو ہے وہ بتلا دیے ہیں, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو راستوں کی میں نے جو ہے ان کو ہدایت کر دی, اما شاکرم و اما کفورا, یا تابع دار بنو یا نافرمان بنو. ثم الینا ایابہم ثم ان علینا حساب, ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے, ہم پہ ان کا حساب. تو یہاں پر بھی فرمایا ولیکن حق القول منی, ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو جو ہے وہ کیا ان کی توفیق یوں نہیں دیتے, تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس کے اندر طلب حق ہوتی ہے ان کو اللہ توفیق دیتا ہے, جس کے اندر طلب حق نہ ہو ان کو اللہ سیدھے راستے کی توفیق نہیں دیتا. اللہ کا حکم کیا ثابت ہوا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, کہ ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ, پس چکھ لو, بما سزا اس عمل کی, فَذُوقُوا پس چکھ لو, بما اس وجہ سے, نسی تم لقا یومکم ہذا, کہ تم بلا بیٹھے تھے ملاقات تمہارے دن کی جو یہ ہے, تمہارے اس دن کی ملاقات کو تم بلا بیٹھے تھے, پس شکل و عذاب اس وجہ سے, نسی تم کہ بلا بیٹھے تھے تم, لقا یومکم ہذا, اس دن کی ملاقات کو, انا نسیناکم, یقیناً ہم نے چھوڑ دیا تم کو اپنی رحمت سے. کیونکہ اگر یہاں پر تم جو ہے معنی کر دو, یہاں پر اللہ کے لیے نسیان کے معنی جو ہے وہ کیا بھولنے کے کر دو, تو اللہ کے بھول, نسیان تو اللہ کی صفت نہیں ہے کہ اللہ سے کسی چیز جو ہے اس کی وہ بھول جائے, تو مراد اس سے کیا ہے, چھوڑ دینا ہے. انا نسیناکم, یقیناً ہم نے چھوڑ دیا تم لوگوں کو اپنی مہربانی سے. وذوقوا عذاب الخلد, اور چکھ لو عذاب ہمیشہ ہمیشہ کی, بما کنتم تعملون, اس وجہ سے کہ تے تم عمل کرنے والے, تم کیا کرو اپنے عمل کی جو ہے وہ کیا چکھ لو, اس کی جو ہے وہ سزا چکھ لو, تمہیں جو ہے وہ سزا مل جائے گی. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین, الذي اغزات احسن كل شيء, چه خیس تکڑے دے ہر یو سیز لرا, خلقہ چه پیدا کڑے دے اغلرا, یا اغزات چه خیس تکڑے دے ہر یو سیز لرا, خلقہ جوڑک داغ دویم کرد دا سے دیا, او شورو کڑے پیدائش دا انسان من تین اند خٹنا, بیاو گرزول نسل دا ہر یو انسان من سلالت اند چونشو, مما امائن ید ابو نرمنا, بے برابر کلو دے انسان لرا پان دا منوبانی, او پکو او پد کے دخبل حکمنا, یا دروح دا دنا, اوے گرزل ساو دا پارا غگنا, او سترگی او زنونا, ڈھر لگ دی ساو سنا شکر ادا کون کی دا اللہ دا نعمت. وقالو اوائی دی ایزا زلننا فی الارد, اے کلا چی روب شمونگا پزما کی, اینا لفی خلق جدیدا, نو ایوب مونگا خامقا پیدائش نوی کے, بل ہم بلقاء ربهم کافرون, بلکہ دا کسانا پا پیش درخ بلبانی انکار کون کی دی. وہ پیغمبر علیہ السلام و السلام, نوہ ناخلی ستا سنا فریخت دا مرک آغا, چھ مقرر شوی دا پتا سبانی, بیا ربخ بلتا تر جونا, واپس بکلے شیطا سو, او کجریوی نتا کلا چھ مجرمانا, خطا کون کی دا سرون اخبل بائی پنیز درخ بلبانی, وہ باور اب زمنگا منخلی دلو کلا اور دل مکل واپس کلی من دنیا تا عمل بکو من نے کا یقینا منگا یقین کو ان کیو او کجرے خو خو زمنگا نوخا مخا ورکڑے بم گاری و نفس ہدایت دا توفیق دا غد من لو ولی ال چلا اللہ نو ور کئی زکہ چچا کی طلب دا کی اگلا ور کئی یا جبری ایمان تے مراد دے ولکن حق القول منی لیکن ثابت شو حکم زما منی زما دا طرف نا چخا مخا ڈک بکم جہنما دا پیریانو دا انسانانو ٹولونا فزوقو نو اسکے بیماز نو اسکے عذاب پا سبب دائیں چفری خود دیو تاسے ہرکڑے و تاسو ملاقات درواز استازو حازا جدادا انا نسیناکم یقیناً مو پری خود دیو تاسو دخبل رحمتنا او اسکے عذاب دا ہمیش گرے بیما کنتم تعملون پا سبب دائیں چوے تاسو عمل کون کی